На далонях лёс вымалёвае крыж. За акном на галі сядзіць варанё. Намалюй мне акно, якога няма. Адчыні яго, мне балюча чакаць. Там шыпшыны водар б'е ў твар. Там няма стомлены сляпых вачэй. Там кожны ў адказе, бо сам сабе гаспадар. Там дарогі вядуць да цвярузых дзвярэй. І не сорамна глядзець дзецям у твар. І так хочацца ісці па дарозе сваіх мар. І не сорам азірнуцца на пражытыя гады. І не сорам сім пакінуць чалавечыя сляды. О-о-о, там шыпшыны водар п'е ў твар. Там няма стомленых сляпых вачэй. Там кожны ў адказе, бо сам сабе гаспадар. Там дарогі вядуць да цвярозых дзвярэй. На далонях лёс вымалёвае крыж. За акном на галі сядзіць варанё. Намалюй мне акно, якога няма. Адчыні яго, мне балюча чакаць.